bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wybory prezydenckie trzeba zabezpieczyć przed próbami wpływu innych państw, mówi rzecznik rządu. 4 osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Dziś kolejne masowe demonstracje we Francji. Przed wyborami prezydenckimi należy podjąć działania zabezpieczające przed próbami wpływania na nie przez inne państwa, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Periodyk Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pisze o potrzebie zabezpieczenia przed wpływem Rosji na przebieg wyborów. W przeglądzie bezpieczeństwa wewnętrznego napisano, że przed wyborami w innych krajach Rosjanie prowadzili różnego rodzaju operacje informacyjno-psychologiczne. Piotr Müller powiedział, komentując publikację Rzeczpospolitej, że działania Rosjan mają niebezpieczny charakter. Już to widzimy w zakresie polityki historycznej, widzimy to w zakresie polityki militarnej na Ukrainie, w związku z tym nie jest niczym nadzwyczajnym, że również w kontekście wyborów prezydenckich działania zabezpieczające są potrzebne, nie tylko na wypadek działań Rosji, ale na wypadek działań potencjalnych innych krajów zewnątrz. Rzecznik rządu dodał, że obce państwa mogą uruchamiać swoich agentów wpływu w Polsce. Wieczorem do szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi trafiła kobieta, u której podejrzewa się zarażenie koronawirusem. Kobieta azjatyckiego pochodzenia przez kilka dni była w jednym z tamtejszych hoteli. Do kobiety wezwano pogotowie po tym, jak skarżyła się na ból głowy i złe samopoczucie. Ratownicy przyjechali ubrani w maski i inne środki ochrony osobistej, bo dowiedzieli się, że kobieta niedawno przebywała w Chinach. Stwierdzono u niej ślady infekcji górnych dróg oddechowych i objawy podobne do grypy. Po przywiezieniu do szpitala trafiła na oddział zakaźny, gdzie odizolowano ją od reszty pacjentów i poddano obserwacji. Ciągle czekamy na wyniki badań, czy faktycznie mamy do czynienia z pierwszym w Polsce przypadkiem zarażenia koronawirusem. Michał Makowski, Radio Łódź. 4 osoby podejrzane o udział w zbrojnej grupie przestępczej zatrzymało w Mławie na Mazowszu Centralne Biuro Śledcze Policji. To była wspólna akcja z Krajową Administracją Skarbową, mówi nadkomisarz Iwona Jurkiewicz. Podczas akcji przejęto m.in. dwie jednostki broni palnej, w tym pistolet maszynowy. Zabezpieczyliśmy także 25 kg narkotyków, m.in. 21 kg amfetaminy, ale także przejęto ponad 1 000 000 nielegalnych papierosów. Z naszych ustaleń czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad 500 000 zł, natomiast kwota uszczupleń podatkowych Skarbu Państwa mogła wynieść ponad 1 000 000 zł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz dotyczące przestępstw karnoskarbowych. W pierwszej polsko-litewskiej Radzie Ministrów Obrony weźmie udział szef MON. Wizytę w Wilnie Mariusz Błaszczak rozpoczął od złożenia wspólnie z ministrem Rajmundasem Karoblisem kwiatów w kaplicy powstańców styczniowych na cmentarzu na Rossie oraz na mauzoleum, gdzie znajduje się serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem wizyty szefa MON na Litwie jest zacieśnienie dwustronnej współpracy wojskowej z naciskiem na obronę tzw. korytarza suwalskiego. Ministrowie przedyskutują możliwości współpracy m.in. w ramach połączonych treningów i ćwiczeń wojskowych oraz zintegrowanej regionalnej obrony powietrznej. Ponadto w planach wizyty ministra Błaszczaka w Wilnie jest podpisanie noty dotyczącej włączenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i Litewskiej Brygady Żelazny Wilk do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Ma to pomóc w zapewnieniu lepszego współdziałania obu państw, a także wspólnego szkolenia i działania w obronie polsko-litewskiego pogranicza. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Kolejne masowe demonstracje we Francji przeciwko reformie systemu emerytalnego. Jutro rząd ma rozpocząć rozmowę ze związkowcami na temat finansowania tych planów. Będą także strajki, ale dyrekcja paryskich zakładów komunikacji miejskiej jest zdania, że metro i szybkie kolejki podmiejskie RER będą kursowały bez zakłóceń. Zdaniem dyrekcji zastoje w ruchu komunikacji miejskiej spowodowane strajkami należą do przeszłości. Jak na razie kolejarzom i pracownikom komunikacji miejskiej nie udało się uzyskać tego, czego żąda komunistyczna centrala CGT, całkowitej rezygnacji z ujednolicenia ponad 40 systemów emerytalnych, a co za tym idzie utraty przywilejów dla wielu grup zawodowych, na przykład kolejarzy. We czwartek przewidziane są rozmowy rządu z przedstawicielami związków zawodowych na temat finansowania reform, które według prezydenta Emmanuela Macrona są nieuniknione ze względu na zmiany gospodarczo-demograficzne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 0 stopni na Podhalu przez 2 na Suwalszczyźnie, 3, 4 w centrum do 5 na Dolnym Śląsku. Trójka.

to czas, już czas. Pomóż mi zrozumieć. Jeżeli wszystko to ma sens, to jeszcze stąd nie widać go. Ale kiedy nadejdzie, czy się na nim wtedy poznasz? A popatrz, jak technologia w takich sprawach ciągle gubi się. Zawierz mi sekundę swoją i oddaj. O, daj mi radę. O, dasz mi radę. Dasz mi tysiąc lat, dasz mi nie bój się. O, długo by opowiadać o tym, jak powstała ta płyta Julii Marcel, a rzeczywiście jest to album wyjątkowy, nagrywany w Berlinie. Natomiast bardzo piękny i zachęcam Państwa do sięgnięcia po całość. Julia Marcel i album zatytułowany Skal Echo. A otrzymują go pani Ewelina z miejscowości Świebodzice i pani Martyna z Lubina. A teraz... Przodownicy lektury. W studiu redaktor Mariusz Cieślik. Dzisiaj wyjątkowo bez hełmu, chociaż na okładce książki, którą przyniósł, są rycerze, miecze i tak dalej. To jest w ogóle taka bardzo ciekawa historia. Muszę powiedzieć, że usłyszałem o niej po raz pierwszy. Podobno, jak twierdzi autor, można o niej usłyszeć, po prostu przeczytać w źródłach historycznych, tylko że no, kto zagląda do źródeł historycznych dotyczących VIII wieku naszej ery? Cykl nazywa się Bramy ze złota i właśnie ukazała się trzecia część tego cyklu Zmierzch Bogów, a autor nazywa się Michał Gołkowski. I to jest opowieść o oblężeniu Konstantynopola w VIII wieku przez Umajadów, czyli po prostu Arabów. To oblężenie trwało okrągły rok, nawet trochę dłużej niż okrągły rok. I wydarzyły się w czasie tego oblężenia rzeczy niewiarygodne wręcz. I one się naprawdę wydarzyły, bo to jest potwierdzone w źródłach. Jakkolwiek sam autor w posłowiu twierdzi, że być może kronikarze trochę ubarwiają. Ale na przykład zdarzyła się taka rzecz, że ogromna, silna bardzo flota Umajadów została przez silny wiatr zepchnięta pod mury Konstantynopola, dzięki czemu obrońcy mogli zaatakować tak zwanym greckim ogniem, czyli takimi dzbanami, które się po prostu podpalało. I w związku z tym spłonęła znaczna część tej floty, a już to jest w wcześniejszych częściach, a w tej ostatniej to jest taka historia, że Umajadzi zrobili takimi wioślarzami, niewolnikami chrześcijańskich koptów z Egiptu i oni jak tylko się dowiedzieli, że mają atakować stolicę chrześcijaństwa, bo Konstantynopol był drugim Rzymem, to jak tylko tam dopłynęli, to wszyscy zaczęli uciekać z okrętu, w związku z czym nie mogli zaatakować w pełnią sił. A jeszcze na koniec jest taka historia, właściwie autor mnie zobowiązał do tego, że mogę spoilerować, że jeszcze na koniec, jak ta armia w końcu przegra tę wojnę, chociaż miała ponoć 200 tysięcy żołnierzy, co jest niewyobrażalną zupełnie liczbą jak na tamte czasy, to jeszcze na koniec zostali dotknięci przez wybuch Etny po drodze do swoich siedzib. Ale tak naprawdę ta historia... No to już właściwie nie czytamy książki, wiemy jak się skończy. Nie, historia jest przeciekawa. Muszę opowiedziałem nawet nie jedną piątą tych historii, które się tam wydarzają. Jest przeciekawa. Bohaterem tego, właściwie takim głównym jest niejaki Zaret, który jest Waregiem, czyli Wikingiem na służbie u cesarza Konstantynopola. To jest też taka opowieść o o tym, jak pogaństwo, to słowiańsko-nordyckie, powoli znika pod naporem chrześcijaństwa. On jest właśnie człowiekiem, który się waha. Nie wiadomo, kim on jest. On być może jest półbogiem wręcz. Ma wokół siebie taką niesamowitą zupełnie drużynę, która jest w stanie pokonać każdego wroga. I to oni właśnie, jakby można powiedzieć, dowodzą obroną Konstantynopola. W to są jeszcze wmieszani proto-Bułgarzy. Są wmieszane rozmaite ludy z ościennych państw. Czyta się to naprawdę świetnie. A wątki polskie są? Jest takie podejrzenie, że główny bohater po pierwsze przyszedł na świat w Polsce, na terenach dzisiejszej Polski i był Słowianinem. To jest na pewno, że był Słowianinem. Tylko nie jest jasne, czy był naszym przodkiem bezpośrednim, czy po prostu Prusem. To też byli Słowianie. Także wątki polskie są, a to jest poza tym myślę bardzo jakoś silnie nawiązuje do tej dobrej polskiej literatury historycznej spod znaku Karola Bunsza i Zofii Kossak-Szczuckiej i Pawła Jasienicy, ale oczywiście to jest autor fantastyki i to jest i tutaj są i bardzo elementy, silne tak. wątki fantazy. Już chyba nikt dzisiaj inaczej nie pisze książek historycznych. To fantazy już po prostu jest tak silnym trendem literackim, że właściwie w każdej na przykład u Elżbiety Chrelińskiej, w każdej powieści historycznej ze średniowiecza ten wątek się pojawia. Mariusz Cieślik, dziękuję ci bardzo. Przypomnij tytuł książki. Zmierzch Bogów to jest ta ostatnia, trylogia nazywa się Bramy ze Złota i mamy cały komplet. To pięknie wygląda, to są takie trzy wielkie, potężne książki. Mamy cały komplet dla tego, kto teraz zrobi to, co zwykle trzeba zrobić. Hirek.Wrona@polskieradio.pl. Ale żeby nie było tak prosto, to proszę odpowiedzieć na pytanie, ile razy Konstantynopol był oblegany i ile razy był zdobywany. O, jeżeli ktoś na to pytanie odpowie, dostanie od nas ten komplet. Mariusz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia i chyba na narty od razu pójdziesz, bo za oknem śnieg. Na sanki. A my sięgamy po listę ulubionych przebojów, ulubionych piosenek Maji Borkowskiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Massive Attack i Cardigans, czyli lista ulubionych utworów Maji Borkowskiej. Szacunku dla Maji. Odpowiedź na nasze pytanie. Konstantynopol był zdobyty dwa razy. Za pierwszym razem było to 13 kwietnia 1204 roku przez krzyżowców biorących udział w czwartej wyprawie krzyżowej oraz 29 maja 1453 roku, kiedy to po trwającym od 7 kwietnia oblężeniu miasto zostało zdobyte po raz drugi, tym razem przez Turków Osmańskich. Panie Piotrze z Brześcia, gratulujemy i wysyłamy do pana ten zestaw książek, bo to nie tylko jedna książka. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Przepiękna płyta Lowkę i Dystans. Panie Rafale, bardzo pięknie dziękuję za piękny elaborat na temat zdobywania Konstantynopola. Niestety tego wszystkiego nie mogę przeczytać, ale bardzo jestem pod wrażeniem pana wiedzy i wszystkich słuchaczy, którzy napisali do nas w tej sprawie. Program Trzeci Polskiego Radia. I'll see you. Piosenka z filmu, z jednego z filmów o przygodach agenta Bourna. Extreme Ways i Moby. Reach out, touch faith. You're wrong. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami pojawiają się płyty z tak zwanego nikąd, czyli gdzieś człowiek trafia na album, o którym nigdy do tej pory nie słychać było, i to jest właśnie grupa Crowd Company, album zatytułowany Lowdown, a utwór A New Directions. A to już formacja The Allergies. You've been like- The Allergies. A skoro jest kwadrans do 11, to oznacza... cały ten rok. Że w studiu jest już Marek Wiernik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wiesz, że dzisiaj są urodziny Tomiego Ramona, rocznica urodzin Tomiego Ramona? No właśnie od ciebie się dowiedziałem. Tak. Bardzo, bardzo dobra wiadomość w tym sensie, że my nie komunikując się w krainę na tych samych falach, redaktorze. Na tych samych falach. To powiedz o Tomim. Tobi tak naprawdę nazywał się Tamás Erdely, urodził się w Budapeszcie, był Węgrem, był ostatnim żyjącym członkiem założycielskim składu grupy, był producentem, najpierw perkusistą, współzałożycielem Ramones, a później był producentem nagrań grupy. No i oni właściwie tam, ci wszyscy założyciele już nas opuścili, przepłynęli na drugi brzeg Styksu. Tak, tak. A ja natomiast chciałbym państwu przypomnieć tego frontmana, kto wie, czy nie najważniejszego, w każdym razie Mitchell Lee Hyman, czyli to jest Joey Ramone, który odszedł w 2001 roku. Ten, którego chciano wyrzucić kiedyś z CBGB's, ale powiedział uparcie, że będzie grał na gitarze i śpiewał. Długo można było opowiadać, ale czasu mamy bardzo mało. Ja bym chciał połączyć dwie sprawy, bo odbyły się imprezy pod hasłem Tydzień Filmu Niemieckiego i w czasie tych bardzo interesujących niemieckich obrazów pojawił się taki film Die Totenhosen w trasie. I to jest film, który dostał nominację do nagrody Złotego Hejnału. Złoty Hejnał, czyli na najlepszy dokumentalny film muzyczny. Tej głównej nagrody nie otrzymał, ale bardzo dobrze przyjęty obraz. U nas również jeszcze, myślę, można gdzieś złapać. Poradzą sobie kibice zespołu Die Totenhosen. To nie ma problemu. Bardzo ważny zespół w historii niemieckiego i nie tylko niemieckiego rock'n'rolla. 82 rok, początek, Düsseldorf, prawie 20 milionów sprzedanych płyt, nagrywali z najważniejszymi, no i bardzo cenieni w świecie rock'n'rollowym i punk rockowym. No i doszło kiedyś do wspólnego nagrania wspomnianego Joey Ramone, czyli Mitchella Lee Hymana, i panowie wspólnie wykonali i nagrali utwór znany z repertuaru The Ramones. I to będzie teraz króciutko, niecałe dwie minutki, wiadomo, bo to zawsze tak Ramonesi robili, blitzkrieg pop. Totenhosen i Joey Ramone. Ja trochę pokręciłem, no ale to chodzi o braci, bo Joey Ramone to naprawdę Jeffrey Ross Hyman, natomiast wymieniony przeze mnie Mitchell Lee Hyman to jego brat, rodzony brat. który występował pod pseudonimem Mickey Lee i swojego czasu, bo w tym samym czasie jak Ramonsi, stworzył taką orkiestrę The Rattlers. Trudno mówić konkurencyjną, w każdym razie braterskie związki były bardzo mocne i nawet powstała, część z Państwa pewnie zna taką książkę bez podtekstów tu, prawda? I Slept with Joey Ramone, to brat o bracie w podtytule A Punk Rock Family, memoir, i panowie ze sobą nagrali i utwór, a tak przy okazji a propos Ramonsów. Obywatel Sir Paul McCartney na samym początku swojej kariery w zespole The Beatles, czyli początek lat 60., nazywany był Paulem Ramonem i prawdopodobnie stąd pomysł na Ramones. Na Ramones. To taki jeszcze. No, przypomnijmy też, że rozpoczynali swoją tak naprawdę karierę jeszcze w latach 70. w klubie CBGB z nowojorskim, legendarnym, który był kopalnią wszelkiego rodzaju nowych trendów, brzmień, nowej fali punk rocka i tak dalej. To powtórzmy. Brat Joey Ramone, czyli Mitchell Lee Hyman, Mickey Lee i jego zespół The Rattlers, i tu z pomocą brata z Joeyem Ramone razem bracia wykonają utwór zatytułowany On the Beach. Znany Ramon, czyli brat Joeya Ramona, zespół The Rattlers. Marku, czy nie uważasz, że Ramonsi nie zostali w sposób należyty docenieni w historii muzyki? Przecież to jeden z najważniejszych wykonawców nie tylko ery punk rocka, ale w ogóle tego rock'n'rolla z lat 70. Tak, to w ogóle ciekawa dyskusja może tutaj się pojawić. Czy to punk rock, czy to rock and roll, czy to pop, czy to, dlatego, że to trudno tu tak dokładnie zaszufladkować. Przecież jak słuchamy teraz z perspektywy czasu tych utworów, to fajne, melodyjne, rock and rollowe kawałki na każdą porę dnia i nocy. No, powiem ci, że nawet o glam rock się ocierające. Tak, to jest otwarta, wspaniała, lekka, ładna, rytmiczna muzyka. No i teraz jakbyśmy powiedzieli... Bardzo radiowa, bo niecałe dwie minutki wszystkie utwory tak, trwały. Tak, ale wyobraź sobie, że